اشرح لي صدري. سوره اعراف پنځات یا نمبر آیات دے د سوره اعراف اتمی پاره اخیره مخ دے. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اعراف کې درې مسلې وي. موږ تفصیل دا غې درې مسلو کړي او پاغه واقعات. یو مسله پای کې بیان د توحید او رد د شرک او پاغه واقعات د انبیاء علیه السلام ذکر کړي. د درېو پیغمبرانو بیان پاغه وکړو. د دې زینات د سلورم پیغمبر بیان کوي حضرت شعیب علیه السلام. هو ایلا مدین اخاهم شعیبا او لګل منګه مدین دا مدین تا یو د پیغمبرانو دا غین شعیب علیه السلام. مدین دا آل د مدینو او مدین د ابراهیم علیه السلام زویو. نو زکوې داغه په نسل کې را روانو د ابراهیم علی السلام. پدریم پوش کې د مدین نه حضرت شعیب علی السلام پیدا شوه دي. زکوې وا الی مدین اخاهم شعیبا مالک له مدین تا یو داغه شعیب علی السلام. و ارسلنا الی مدین قال ویلو شعیب علی السلام یا قوم عبد الله ای زما قوم بندگی وکړه د یو الله. پرون مونږ ویلو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترجمه کوي وحد الله توحید منی د الله یوالی منی د الله. مالکم من اله غیره نشته تاسو د پاره حاجت روا به د الله نه بل حاجت پر کولو وال نشته بغیر د الله نه. قد جاءتکم بینه من ربکم پتا کې راغله تاسو ته بینه د طرفه د رب تاسو نه. فاوفو الکیل والمیزان لو پرکه پیمانی او تل خلکو ته دې چې کم قوم کې وو ناغا مدین کې پیدا او مدین د ټولو دنیا بین الاقوامی منډي وا هغه تبا سيزونه راتلل بیا بدا غزینا د مختلف ملکون خلق راغلی و اغیب سودا اکلا بیا بدلل. نو پاغ مندیانو که پاغ مندیی که با د طول کمی و زیاده که دا نو دا احکار خیانتو زکه چې د بند بیا غسته دا نو درون او چه بل بیا ارکاو تاجران نسپک نو دا احکار خیانتو نو دا خیانت د لریکولو د پاره الله حضرت شعیب علیه السلام راو لګا. یو پای کې د شرکمو او یو پکې دا نقصان او کاره خیانت نو الله شعیب علیه السلام هغه ته راو لګا. شعیب علیه السلام اصل کې مدین بین الاقوامی تشرته ترې مدین بین الاقوامی منډیو اپ نو مدین ندولارې تلوی یو کتا یو پورتا د مدین نه یو لار پورتا تلوی شام مدین نه بروان شو انسان شام تا. شام کې به تجارتونو وکړو سو سامان به واس ترکی ته بلال ترکی نه بلال بلقان تا داسې بته ته ارمینیه تا او د ارمینه به چین تا. دا پورتا لار تلوا ایو د مدین نه کتل راغلی و د مدین نه بروان شو مدینی منورې تا. مدینی منورې نه بلال بیا یمن تا. د یمن نه به سې زونه واسه دو نه بلال برما تا. د برمانه به سي زونواس نو هغه بلال هندا د هند نبا سيام سيام نه جاپان او د جاپان نه بیا چین دا یو لار کتوا او بل لار پورتا چې یو سړی به په دې لارو باندې لار راغې تجارتونه به وکړ په دې ملکونو کې راغه بیا مال ډیر ګټل او هغه بناستو او داغه او داغه خاندان بچو باغه مال خور دا رنګي نور مختلفه طریقې وي د تجارتونو او سم د تجارت مختلفه طریقې دي بعض خلک په پیسې ور سره کار نشو کولای تجارتونه بعض په لږو پیسو تجارتونه روان کی او هغه ډیر لوی مقام ته ورسیږي هر دا مختلفه طریقې لري خو چې سړی پاغي پويږي یا خلکې د دې لپاره خطکړې او په دې تجارتونو طریقه پويږي قد جات کوم بینتم من ربکم او فل کېل ول میزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکه موي خلکو ته دا غي سيزونه پیمانه ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکه وي پس مکه کې پس د اصلاح داینا پداری ګورو د انبیاو چې کله انبیا رالل او غزه کې چې غیواله توحید او سنت خوارو شو د الله د کتاب او د الله د دین بیان شو نو غزه کې بیا فساد مو جوړوي چې غزه کې بیا شرکیات او بدعات بیان کی بی دینی خورکې اوسم باج علاقو زینو کې زمنګ درسونه د علماو اغه چې خلک کله روان شي د دین په لار باندې یاد دې فم په ذریعہ زنانه اوري اغه نورو ته درس کوي او اصلاح رواني پاکلو کې اصلاح کیږي دینداری خوريږي نو بعضه نه اهله به خوندا دا غید ختمولو د پاره داس شریو ناکار خلک اغه کلی تراولي د پاره د بیان نو اغه شر او فساد پای کی خور کی دا څه خبره مسلې وو کې چې د خلکو زړونه د دین نه بدله کی د علماو نه بدله کی هغه خو یې ګنټی نیم لراشي بیانو کې خو د خلکو زړونه ګډوډ کی نو قران په دې منع کوي چې دا لوی فساد دی ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوې پزمکه کې پز د اصلاح دینا په لګولو د انبیا په بیان ذالکم خیر الکوم دا کار غره د استادو لپاره ان کنتم مومنین کې تاسو یقین کوونکی کتا سو منئی او تاسو وای چې دا حرام دي چې کوم الله حرام کړی دي خدا کار م کوي کنه نو چې تاسو حرام نه حرام وي او فسادونه کوي نو ټول بې ایمانی کوي او فسادونه نو دوی په خلکو د حقونو کې کمی او زیاته را وصل دلوي نقصان نو ولا تقعدوا بكل صراط او مكن پهاري ولارا چې روي تاسو دشمنانو لرا ی روي خلکو لرا توعدونا مكن پهارلارا چې روي ایمان والا ی روي تاسو مؤمنان په وجلو لارو کې به تناستو او چې کوم داغه ملګریو هغه به يرول موږ تاسو وجنو وسم وي ته خدا بیان کې پلار بزي او کنه لار کې بدر تکینو سړیا مر ستا لاس کې نه دی مر د الله لاس کې دی تهسودونه سبیل الله او من کوي خلکو ل دادله د دی نه سبیل الله او من کوي خلکو له بندوي خلکو له د الله د کتاب د الله د دی نه اوسم خلک د الله د کتاب نه من کوب نی پرې دي ویلکه دد خلکو نه خورآ ماورئ اغه ته پته ده چې د دین ایمانوري او منګه متنخیو خدا سه په پاتې شینو لو واوجه صدا چې د دین مون قران نو تحریف کړي چې بل سپلار ملاو نشي نو دا تحریف دی د ځان خبره کوي دا کوي او دا کوي وتسدون عن سبیل الله من امن بی اچا چې مان ورو بی په دې کتاب باندې چا چې مان رولې دی وتبغون ایوجا او لټوي د دین رکو غواله تاسو سبیل الله دین رکو غواله لټوي لټوي پای کې کو غواله وګورا مکه نه پا هر لار چې یریږي د خلکو نه ایروي مؤمنانو لرا خلکو ل یروي مؤمنان یروي کلوې دابو کو دا وذکرو اذ کنتم او یاد کئی کله چوئی تاسو قلیلن لگا تاسو لگوئی زکا پسلورم پشکے تاسو پیدا کړی نو فکس تاسو لاروانوی فکس سرکوم نو زیاد اکل تاسو لرا تاسو زیاد کړی کمو نو زیاد اکل زمنگ دا جماعت کسان ډیر کمو الله سوره احسانو کو زمنگ جماعت ډیر وسیع کو ځکه بنیاد د دې جماعت اشاعت او توحید او سنت هغه په صحیح طریقه کې خودلې شوی او او داغه بانی زمنګ د جماعت ډېر په اخلاص او نونو ګوډه ټیم په ټیم الله سیوا کوي وکثر کوم زیاتې کړی تاسو نو د الله د کتاب او جم سیوا کیږي زیاتی وانظرو ګورې کیف کان عاقبت المفسدین سرنګیشو اخیری انجام د فساد کوونکو هر انسان دی وګوري په خپل محل او په خپل کور کې چې سوره زیادت راغلي دي پدې کلی کې صرف حیاسو ملګری او یوسو کسانو د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله سره یو محمد کاکا او ځوانانو کې مشرانو کې جنیل او عبدین بابا هادو ګورا د دوه ملګری ننو ګورا آیو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله نن دا دو ګورا چشمیری نشتا نارینه خوصو زوانانو ګورا زنانو ګورا جنکی ګورا درسونه دی اوریدون کیری ارسوک دا اللہ دی کتاب بانده را پانده دا اللہ کتاب زده کئی فکر سرکوم زیاد اکلی تاثر را آتا پتر خلکو ته چې دا صحیح کتابو منگ نلار گڑا وڑا شویوا لار دا قرآن پو وجه معلومی گرو را فکر سرکوم زور زیادو دا خلکو ان الحمدلله د موحدینو او د قران والو زور د خوقدی کار پر خودو نو دیم خدمتو ولری کوم خلکو چې خپل کار پر خوده نه د قران درسونه به نورم سیوا کو دا نه چې د قران په درسونه باندې کار نکېږي یا د نور کتابونو جوړو نور کتابونو ویل غالي مدرسې جوړول غالي مدرسو کې چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت نه ها دا غینه خو یو جونګړه خبره چې پای کې سړی د الله کتاب غي لولي بیلډونګونه جوړلی نه پکې د قران واسه توحید او نه پکې د پیغمبر د سنت او بیان سره راسه فدرا وکثر کوم ذات کړی تاسو لرا وانظرو ګوري کیف کان عاقبت المفسدین سرنګیش اخیری انجام د فساد کوونکو انجام دا خلکو غلط شو چې چا فساد کړی دی چا نقصان کړی په ټول کې اوس دی آیات کې ادخال الهی ادخال الهی دا چې نه د دې مخکې سره مناسبت وي او نورستو سره د شعیب علی السلام قول نه دی نبی علی السلام ته خطاب دی د تسلی د پاره واقعا خو د شعیب علی السلام شروع او ورستو مخکې خود مس کې دا آیت د پاره د تسلی حضرت تراوړو فَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَى أَسْتَاسُنَا آمَنُوا بِالَّذِي جِئْنَا بِالْكِتَابِ چزړه لګلې شوم پاره باندې یو ډول ایمان زما په کتاب چې ماته الله را لګلې پاره هما باندې ایمان وروړي مؤمنان دي او طائفۃن لم یؤمنو او بل ډول چې ایمان وروړي په ما نو خطاب مؤمنانو ته فصبرو نو صبر کوي تاسو کاغ ایمان روڑی او کن روڑی مومنانو صبرو کئی حتی آیا حکم اللہ بیننا چه فیصلو که اللہ زمانگ ترمینزا پخوابا منگا و زمانگ دا بازی ملگری خفا کیدل چه یرا دا خلق منگ تا بد نسبت کئی او خبره نمانی اوس پروام زمانگ نشتا زکا الحمدللہ ار چا تا دا دن رسائی و شوا آخو منگ دے درس کی نکینی وز دا اللہ فضل و احسان دے کنکینی کورونو کی اوری دارنگے پنیٹونو کی آغا گوری دکان کی اوری پلار روانی آغا اوری آغای تا حق ار چاہتا اور سیدا نوسا چو منی نمنی آغا دا آغای خوخ دا حتی آکم اللہ بیننا تردے چه فیصل بوکی اللہ زمانگ ترمی انزا وو خیر الحاکمین او دا اللہ دے غراد فیصلی کنکونا فیصلہ خو بر ابو لزت گئی چا کمکار کرے دا کار فیصلہ هغه د الله لاس کې ده. اوس بیا واقعاتو شعیب علیه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومي نوې مالدارو آکسانو چې ځان غټ ګڼلې او د قوم د شعیب علیه السلام نه سی ویلو لنخور جنک یا شعیب خامخا لامیرول نون تاکید سقیلا خامخا اوباسو منگتا اے شعیب علیہ السلام خامخا بدی اوباسما یا شعیب آکسان چی ایمان رولی ماکتا سرا تا تباو یا لکا سی کار کوا گین اوباسم دے اوباسل دے تبا نگر رو را و اوباسا اس پروانش دا ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس دا الله ملک تنگ نه دی او د ملنګ پېښلی نه دی دا زینب بل ځای کې زما کار خود دینو زما کار خود دنیا نه وا زما کار خود الله کتاب او د الله دین مخلوق ته رسولو کدا زینب بل ځای کې بل ځای نه بل ځای او سو الله دا سه آلات مهیا کړ پیدا کړ چې پاغه تار زینب کولې شي لانو خره جنکا یا شعیب خامغه او باباسو منتا اے شعیب علی السلام او کسان چې معنی ورولې تاسو له موږ د کلینا موږ بتاو باسو ستا چې سور ملګری هغه مو باسو تاسو را چې چا د سره ملګرتیا کړې په دې کار کې هغه مو باسو دا او باسل کار آسان نه نس خبره لکه او باسم دې ګوره الک او باسو باسم د جمعات نه بده اوخ کما د مدرسې نه بده اوخ کما دا د اوخ کلو خبر آسان ده هیڅ نشته الله چې چاله عزت ورکړي الله چې چاله یو مقام ورکړي نو هغه ها په اوخ کلو باندې کډیرم ستا کوشش کوي د اوخ کلو او تاومو باسي د مدرسې نه د جمعات نه د کور حتی دا چې د کور نه د محلی نه د کلی نه خو الله ستای عزت مقرر کړی دی نو ستای عزت الله نورم سیوا کوي او که خپل کار دې پرې نه خور وروړه او که دا کار دې پرې خور او که مدرسه کې کې جمعات کې ام هپکور کې ام الله به د کور په منځ کې رسوا کی او کار مفردا او دا یواز شعیب علی السلام ته نه دی ویری دیال لسم آیت دو صورت ابراہیم دیال لسم اپارو گورے ہر پیغمبر تیویلو کافرو وقال اللذین کفرو لرسولیم لنخرجنکم من اردنا وائی کافران انبیاء علیہم السلام تامیشا لنخرجنکم من اردنا خامغا اوبا باسو منگ تاسو دخ پلز منکنا ایم بیاو تاسو با منگ دخ پل ملک نو باسو اولت او دن نفی ملتنا دا خوز منگ جیدادو ندی دا زمنگ ملک دے زمنگا ملکیت دے زبد اوباسما زبد اوخکما اولت او دن نفی ملتنا دانوی چرا ملکیت خود اللہ دے نن زما پلاس کے ظاہری دے سواد بل پلاس کے دے اولت او دن نفی ملتنا یا بشیتا سوز منگ پا دین بانده یا بز منگ طریقه اختیار ہوئی یا و منگ تاسو باسو وز بموئی یا بز منگ خبر منی پا مدرسه و جماعت که او گینی بیا بری د مدرسه د جماعت نو باسو او لطعو دن فی ملتنا فاوحا الیهم ربهم لنو لکنن ظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ الله هم داسې خبره نورو انبیاء ته ویلي حق پرستو ته ویلي وباسو پرې نو د وباسلو پروا چونه کې هوا کړه دې کون مباسر اورا جماعت خو پرې دا مدرسه خو پرې دا کړه دې کون مباسر هم پروا نشتا الله به مال داسې کور راکې دې نه بهتر سورته فرقان په اخر کې راځي الله و داسې بنګلې بدر کوم غرفا بالا خانی بدر کما اولت عودن فی ملتنا یا بشیتا سوز من په دین باندې یا بز من طریقه اختیار وای قال نو شعیب علیہ السلام ولو کنا کارهین اگر کیو منگا بدګن کی ساسو دی دین لرا شعیب علیہ السلام ورته وی اولو کنا کارهین اگر کتا سو زور کوي په منګا په دې دین باندې چې دا تاسو کوم دین دې دې بي دي نه پدې تاسو په منګا زور کوي ناوی نام ا منګا زور کو په دې باندې چې خامخا و منګ تاسو باسو یا اگر که منګا بدګنکيو دې تاسو دې دین لرا نو تاسو به په زور منګ دې خپل دین توالوي په زور مالوي اغه ویا نو وی شعیب علیہ السلام پتا کې جوړ بکو مونږ په الله د ځان نه دروغ ان عدنا فی ملتکم کچرته شو مونږه استاسو په دین کې کستا سو په دین باندې مونږ شو د بی دیننه دا و مونږه دروغ په الله وایو کلا بعد اذن جان الله منها فزاینا چخلاص را کړه مونږ ته الله په اسلام باندې خلاص کړیو مونږ له الله په خپل دین باندې استاسو د دین نه منګلا لا نجات او خلاصې را کړې منګم الله عزت من کړیو په ایمان او په د توحید باندې و ما یکون لنا ان نعود فیها ند مناسب منګلا چې منګره وګرځو فیها په دغه دین کې منګلا مناسب ندی روان ندی منګلا چې منګ د نشو په دین ساسو کې الا ایشا الله مگر چې خو غشید الله ربنا چې زمنګ رب دې چه دا اللہ خوغشی دا نکی دل زمانگ پائے کے ندی مناسب منگ لرا چه منگ رو گردو پائے کے مگر چوی پہلم دل اپا مشیط دا اللہ منگ برا گردو پائے کے خدا اللہ خوخ ندا چه منگ رو گردو ساسو پا دن باندے زکا از ماتا اللہ دا بیان کرے دا اللہ خوخ ندا چه پا کفر بانے رضا کیے د الله خو خندا چې په کفر باندې انسان راولي سورته زمر کې راځي نو خو هي الله ځان نو خو شاريږي الله په کفر باندې تموي وسع ربنا كل شيء علما تعالی فراخذ رب زمنګ دار یوشي په پوي باندې ار یوشي باندې پوي دي خاص په الله توکلنا موږ ځان سپارلې دي رب نفتح بيننا ایز منگ ربا فیصلو که از منگ تر مینزا او پا میند قوم زمنگ که بالحق پورا بالحق پا حکم اخپل بانده یا اللہ زمنگ او دی خلقو تر مینزا تا فیصلو که فیصلی والا تی او چا اللہ تر فیصلہ پر خودا اغا بیا خا فیصلہ کئی وانت خیر الفاتحین او منگ فیصلی اللہ تر پر خودی اغا اخپل فیصلہ کئی او ته غراد فیصله کوونکو نا وی مالدارو کسانو چې کفر کړو د قوم نو شعیب علی السلام نا لئن تبعتم شعیبا کتا سو عمرل د شعیب علی السلام اے خلکو اے قوم دا نو انکم یقینا تاسو به پدا وکه لخاسرون د توانیانو نا یعنی تاسو تصدیق مکوئ د شعیب علی السلام او کتا سودا غد خبر تصدیق کو نو تاسو با تاوانی شئی پتا سبا تاسو با تصحیح تاوانی داو تا غیوی او دانوی چه تاوانی خو آغا خلق دے چه دا بیدنی پلار بانده رازی تاوانی خو آغا خلق دے چه دا پیغمبر خلاف کئی فا آخذتو هم رجفا نو انیو دے لرا زلزلے زلزل پیرالا فاخذتهم الرجفة انيو دل را زلزلی رجفة زلزلا ها یا آغا سختا ها گرمی نو دی حلاک شو او سیدو فاسبهو نو گرده دی پخپلو کورو ننگی جاسمین پلمخ پراتا پڑونگو بانده لال تباو برباد شو جاسم پلمخو باند پلمخ پریواتل تعلم یغنو فانو فانی شده الذین کسان کذبو شعیبا چاہی دروغ ویلو دو شعیب علیہ السلام تا نسبت دروغ کرو شعیب علیہ السلام تا فانو فانی شواغی کعلم یغنو گویا کتبوی دینو سی دلی فیا پائی کے دا سی تباو برباد شو لکتبوی دی پر اکری کدسنو سی دلینو الذين كانوا شعيبا كانوا هم الخاسرين آکسان چاغی نسبت دروغ کو شعیب علیہ السلام تا شو غید تاوانیانو نا کانو هم الخاسرین شو غید تاوانیانو نا لال تبا و برباد شو گورا دو شعیب علیہ السلام پا قوم بانی اللہ در قسم عذابون را استیو یو دو شعیب علیہ السلام پا قوم بانی عذاب راغلی و مکس دلتا فا اخذتو مرجفا زلزل پی دزمک نرالا عرص پی اخوزی دو اجلقی دا دویم صورت احود کے عذاب را روان دے چالتوی فا اخذتو مصویحا انیول دیلر چغه چغه د جمریل پیرالا او د چغه سره بیا پراته عمره لکه فایزا هم خامدون نصاب یاسین ا چغه پچواله شوا دا قوم د چغه سره تباو او درې مذاب د شعیب علی السلام په قوم راغله سورته شعرا کې فاسقط علینا کسفا من السماء ټوټه د برن په راغلی وا اګه نو دا ولې په درې قسمه عذابونه راغلی او ځکه هغه درې مطالبه کړې ځکه دا هغه په خو خباندې دلته ویلو او شعیب علی السلام موږ به تا او به سود ازمږ جیدات دې دا زمونږه ملکیت دې موږ د دې اختیار منیو الله وی زما پیغمبر زما د ملکیت نو باسه نو په هغه زمکه کې می اومندل زلزلہ پیدا واسته دا پوشګه زمکه زمکه کولا چې اوځي زم ازمکه را اوځي زم ملک دی اوځي زم وطن دی لو پاغ خپل وطن کې می پزمکه دنه کړو می مندل پزمکه یو پوش هغه زمکه یاد کړو چې اوځي نو پاغ خپل زمکه کې می سکلو ورو مندل سورت یوهود کې چغه والے د شعیب علی السلام بارکې چما نفقه کثیر مما تقولو او شعیب علی السلام ډېر دی یاد دی ډېر خبره کې هر وخت بیان دی بیان کې نو الله وی زما پیغمبر پسې چغه شروع کړو نو چې چغه زما د پیغمبر خلاف والے نو فاخذتهم الصيحة ما په چرا یو اوالا د جبریل ناگهان سال پراتو چغه والے نو ما په چغه سمو والا چغه دغسی دریم عذاب پر اغله او وی اغه مطالبه کړوا فاسقط علینا کسفا من السماء پمنګ ما الله یو ټوټه گزار کده برنا نو الله په زبرنا په شکل د وریځه بارانو کو او د باران نه په عذاب راولېګو اېرو دا خوستاسو مطالبه دي ستاسو دا عذابونه غوښتو نو چې کومه غي غوښتو یا دا غي مطالبه وینوا کار وساله کړي فتولان اولد حضرت شعیب علی السلام دا غي نوي یا قوم از ما قومه دا قد ابلغتكم رسالات ربي تاکي رسول ما تاسو ته پیغام د خپل رب وَنَصَحْتُ لَكُمْ او زه خیر خواهم ستاسو د پاره هر پیغمبر خیر خواه د خپل قوم دی هر اق پرس داعی د خپل قوم د خپل علاقه د پاره سره هغه ناصح دی وَنَصَحْتُ لَكُمْ زه خیر خواهم تاسو ته ستاسو د پاره فکیف آسا علا قوم کافرین نسرنگ با غم جن شمزو پا قوم کافرانو چنمنی